kami po ang Xunta! At ito po ang hashtag Xunta Song Requests. Tensyonado, nagulat din ako nang malaman na hindi lang pala ako yung nahinayang nung mag-away tayo noon at natuluyan. Saya ka na tampo at sandali lang, huwag ka muna magsalita, di ko aayaan. Lahat ito ay mawala ang iniisip ko. Kung pwede pa ba tayo? Share, support, OPM. OPM. Game.